Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 stycznia, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kamil Stoch prowadzi w Pucharze Świata, dziś w Wiśle ciąg dalszy sportowych emocji. Wczoraj oficjalnie powitano amerykańskich żołnierzy w Polsce, a przed Pałacem Prezydenckim odbył się protest przeciwko zmianom w systemie edukacji. Kamil Stoch wygrał konkurs Pucharu Świata w Wiśle i objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Dziś dalszy ciąg zmagań na skoczni imienia Adama Małysza. Tłumy kibiców obserwowały zmagania skoczków zarówno na trybunach, jak i w strefie kibica. Mocno trzymali kciuki za polskich zawodników i udało się. Kamil Stoch jest najlepszy. To prawdziwe sportowe święto, mówili mi po konkursie kibice. Dumni jesteśmy z naszego Kamila. Super, udało się. Jesteśmy mega, mega szczęśliwi. Polska! Polska! Kamil Stoch powiedział po skokach, że dla niego jest to szczególne zwycięstwo. Jesteśmy w naszym kraju, przed własną publicznością i uważam, że te zawody cieszą się naprawdę najlepszą atmosferą w całym kalendarzu Pucharu Świata. Szczególne jest też dla Adama Małysza, bo pierwszy raz Polak wygrał zawody na skoczni jego imienia. W końcu ktoś wygrał, no to jest wspaniale, no kto jak nie Polacy powinni tutaj wygrywać u nas w kraju. Oprócz Stocha w najlepszej 30 znalazło się jeszcze 6 Polaków. 7 był Piotr Żyła, 9 Maciej Kot. Dzisiaj kolejna porcja sportowych emocji rozpocznie się o 16, a za tydzień skoczkowie przeniosą się do Zakopanego. Z Wisły Natalia Żyto, Polskie Radio. Amerykańskich żołnierzy z 3. Pancernej Brygady Grupy Bojowej powitano oficjalnie w Żeganiu. W uroczystości uczestniczyli premier Beata Szydło, minister obrony Antoni Macierewicz i ambasador Stanów Zjednoczonych Paul Jones. Z kolei na placu Piłsudskiego w Warszawie odbył się piknik Bezpieczna Polska. Był on jednym z elementów powitania żołnierzy USA w naszym kraju. Na placu Piłsudskiego rozbrzmiewały wojskowe melodie, a żołnierze prezentowali swój sprzęt i pokazywali zainteresowanym różne szczegóły uzbrojenia pojazdów bojowych. Na pewno zainteresowani są systemem kierowania ogniem, armatą i chcą wiedzieć szczegóły. W zasadzie ludzi interesuje wszystko. Nie zaciekawił ten snajpera. To jest Rosomak, tak? No. I co ci pan żołnierz pokazywał? Sterowniki, joysticki takie. Duże emocje, zwłaszcza młodych uczestników, wzbudził czołg twardy. To jest czołg, chyba pancernik. Mają karabiny, działo i na dole ma się celowniki. To czołg PT-91, tak zwany twardy. Nie jest wygodnie aż tak bardzo, ale podoba mi się ta praca. No, muszę się zastanowić, czy zostanę żołnierzem. Piknikowi towarzyszyła akcja charytatywna Caritas na rzecz wsparcia rodzin syryjskich, które ucierpiały w wojnie domowej. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Ponad 100 osób protestowało przed Pałacem Prezydenckim przeciwko zmianom w oświacie. Mieli ze sobą transparenty Rodzice przeciwko reformie edukacji, Koalicja nie dla chaosu w szkole, Tak dla edukacji, nie indoktrynacji. Artur Sierawski z Koalicji nie dla chaosu w szkole przekonywał, że trzeba powiedzieć nie minister Annie Zalewskiej i jej szkodliwej reformie. Podkreślał, że podpis prezydenta pod ustawami wprowadzającymi reformę nie kończy protestów. Tymczasem minister zapewnia, że jest to ważna i dobra zmiana dla polskiej szkoły. Wśród korzyści wymienia większą liczbę godzin przedmiotów przyrodniczych i historii w liceach, wzmocnienie dwujęzyczności, wsparcie małych szkół i ograniczenie konieczności dowożenia dzieci. Na koniec Stany Zjednoczone, a Rosja. Barack Obama przedłużył o rok wszystkie sankcje wobec Rosji za zajęcie Krymu i agresję na wschodzie Ukrainy. W towarzyszącym tej decyzji oświadczeniu prezydent USA ocenił, że działania Moskwy zagrażają amerykańskim interesom. Barack Obama stwierdził, że osoby i organizacje, których dotyczą sankcje, stanowią nadzwyczajne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Działania rządu Federacji Rosyjskiej, w tym zajęcie Krymu oraz użycie siły na Ukrainie, podważają demokratyczne procesy oraz instytucje w tym kraju, a także zagrażają pokojowi, bezpieczeństwu, suwerenności i integralności terytorialnej, oświadczył prezydent Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie sankcje nałożone na Rosję jako odwet za inwazję na Ukrainie wygasały w marcu. Barack Obama mógł pozostawić decyzję o ich przedłużeniu swemu następcy, ale tego nie zrobił. Donald Trump zapowiada większą elastyczność w relacjach z Moskwą, a we wczorajszym wywiadzie dla Wall Street Journal zasugerował, że mógłby zdjąć część sankcji w zamian za rosyjską pomoc w walce z terroryzmem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A to był serwis Trójki. Niedziela pochmurna, choć z większymi przejaśnieniami, gdzieniegdzie słabe opady śniegu. Na termometrach minus 3 stopnie w Zakopanem, minus 2 w Katowicach, Lublinie i Suwałkach, minus 1 w Warszawie, Krakowie i Toruniu, 0 w Gdańsku, 1 w Szczecinie i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Poznaj Azję.

Tobie, Świadkowie, lew wsioki, pełzaj sny, budzowie, ludziarze, kłaziarze, rozłowie, wycholni, władarze, Powstańcie, przodkowie. Tak rozpoczyna się płyta, najnowsza płyta zespołu Trybunietutki, Duch Gór i nie tylko Trybunietutki, razem z zespołem gruzińskim Urmuli. Fantastyczna płyta. My dzisiaj o niej będziemy mówić bardzo, bardzo wiele i prezentować całą płytę w drugiej godzinie. Teraz to taki przedsmak, a to dlatego, że Trybunie na trasie koncertowej z przypomnieniem pięknej płyty Nuty Wielkiego Pasterza, ale też przypominając kolędy, bo to taki dobry czas, i troszeczkę właśnie cały czas poglądając na album najnowszy Duch Gór. I o tym wszystkim dzisiaj będziemy mówić, dlatego moi niezwykli goście, bo ja nie zaznaczyłam Państwu, że my dzisiaj jesteśmy w Krakowie, w gościnnym studiu Radia Kraków. Dlatego też mogę gościć moich fantastycznych muzyków z Zakopanego, Anita Trybunietutka, Krzysztof Trybunietutka. Witam Was pięknie. Dzień dobry. Witajcie bardzo pięknie. Liczyłam, Krzysztofie, na to. Jesteście w trakcie trasy koncertowej, ale trasa koncertowa głównie z nutami Wielkiego Pasterza, ale my w takim czasie, jak już powiedziałam, trochę jeszcze kolędowym, a kolędowanie to chyba jedna z takich najmocniej zakorzenionych wśród górali tradycji. Czym są kolędy dla górali? Kolędowanie to przede wszystkim odwiedzanie przez kolędników, przez sąsiadów. Kolędowanie, czyli składanie sobie życzeń świątecznych, noworocznych. Dawniej w czasie tego kolędowania ten nacisk na dobre słowa, na życzenia był najważniejszy. Dzisiaj łączymy to, jak przez wieki tradycja chrześcijańska wytworzyła taki miks tych zwyczajów jeszcze przedchrześcijańskich, które u nas dotrwały no właściwie do XIX, do początku XX wieku w górach, bo pamiętajmy, że górale to też wędrowcy, wolni pasterze wołoscy przez kilka wieków Karpatami wędrowali od południa ku północy i w całych Karpatach te zwyczaje są bardzo podobne. Więc jeszcze pochodzące z czasów rzymskich stukanie kijami i składanie życzeń na nowy miesiąc, a szczególnie na nowy rok, ale wszystkie piękne nasze pastorałki, ogólnopolskie kolędy nadają temu, tym zwyczajom sens wyjątkowy, duchowy. No i tak staramy się to przedstawiać. A ja jeszcze dodam, że dla zespołu Trybunie Tutki to kolędowanie w zasadzie nie ogranicza się do liturgicznego czasu kolędowania, kiedy koncertujemy w kościołach również. Kolędujemy przez cały rok, tam gdzie nas chcą, gdzie nas mile witają i gdzie można przekazać dobrą nowinę i te dobre życzenia. A odbywa się to naprawdę w różnych przedziwnych często miejscach, nawet egzotycznych. Czyli to pojęcie kolędowania dzięki trybuniom troszeczkę nabrało szerszego znaczenia i szerszego sensu. Anito, ty jesteś trochę przeszczepioną góralką. Z zewnątrz widać szerzej. Ta tradycja właśnie kolędowania, takiego chodzenia z gwiazdą, pukania od domu do domu, śpiewów, pastorałek, to rzeczywiście jest tak, że głównie przetrwała w górach, bo na przykład nie ma tego na Mazowszu. Trudno dostrzec kolędników gdzieś na Mazurach. A u górali to takie normalne. Podróżując po Polsce, widzimy tereny, gdzie albo jest to nową tradycją, która urodziła się stosunkowo niedawno, nawiązując do tego, co albo było. Albo starą, nową tradycją. Albo tak. Ale rzeczywiście mówi się o góralach, że to taki lud dosyć konserwatywny. I właśnie może dzięki temu konserwatyzmowi przetrwało tyle pięknych tradycji, i jakby jest ten naturalny przekaz w rodzinach, ale też i w edukacji. Chodzi się rzeczywiście tak, te grupy kolędnicze od domu do domu, z wsi do wsi. Jakie te zwyczaje są? Bo ja tylko usłyszałam o tańcu juchasów dla Jezusa. Anita, Krzysztofie. No to kolędowanie się zmienia, ale te kulturowe podstawy są. I tak kiedyś chodzili zazwyczaj starsi mężczyźni, dojrzali. Dzisiaj przeważnie młodzi chłopcy, ale też już jest przyzwolenie na to, aby chodziły po kolędzie również dziewczyny. Zaraz, to kiedyś dziewczęta nie mogły kolędować? Kiedyś absolutnie było wykluczone chodzenie po kolędzie dziewcząt. Nawet w dzień wigilijny bardzo złą wróżbą była wizyta sąsiadki czy jakiejś kobiety, która mogłaby jako pierwsza wejść do domu w dzień wigilijny. To było straszne nieszczęście. A mężczyzna odwrotnie przynosił to szczęście. Często już potem po pasterce i w święta, po świętach, aż do Trzech Króli. I góralki ze swoimi mocnymi charakterami nie protestowały, że kolędują tylko mężczyźni, a kobiety tutaj przy tej... No na tym polegała ich mądrość, że wiedziały, że bez nich nie byłoby ani świąt, ani zwyczajów, ani celebracji, ale równocześnie pozwalały mężczyznom czuć się ważnymi. A poza tym ktoś musiał tych górali przyjmować i przyjmowały gaździny, prawda? Więc miało to dodatkowy walor tych odwiedzin takich wesołych. A wracając do tańca dla nowonarodzonego, myślę, że w tradycji, w temperamencie górali każdy pretekst jest dobry, żeby zatańczyć, żeby zamanifestować radość ze spotkania i z tak pięknej okazji, jaką jest wspólne spotkanie. I dzieciaki, chłopcy teraz chodzą po kolędzie, chodzą z gwiazdami, wasz syn też kolęduje, śpiewa? Tak, nasze starsze dzieci i syn w tej chwili już włączył się w te zwyczaje. To niesamowite przeżycie, jak zbiera się grupka kolegów, w tej chwili też koleżanek, i potrafią bawić się tym zwyczajem. Właściwie, choć otrzymują przy kolędowaniu jakieś datki, ale nie to jest główną intencją. Najważniejsze jest to wspólne kolędowanie, czyli bycie z sobą, bawienie się tym, odwiedzanie różnych ludzi, poznawanie ich jakby od innej strony, tak? Bo często w przebraniu przychodzą do ludzi, których znają od strony oficjalnej, a potem się okazuje, czy ktoś naprawdę jest honorowy, szczery, czy potrafi ugościć kolędników, czy raczej mówi, że oj, dzisiaj nie ma czasu, albo i nie co, ma ochoty. I dzieciaki wracają z takimi emocjami do domu i opowiadają potem? Tak, tak zawsze było. Ja też pamiętam ze swoich młodych lat, kiedy chodziłem po wszystkich okolicznych miejscowościach z grupą kolegów. To było wielkie przeżycie, wielka przygoda. No czasami spotykało się innych kolędników, starszych. I to była konkurencja. Była konkurencja, czasami były nawet jakieś bójki czy odstraszanie wzajemne, ale dziś kolędnicy ciepło są przyjmowani również dlatego, że górale wierzą, że pokiela chłodzą kolędnicy, potela nie będzie końca świata. Kolędowanie w górach. Kłasiar murowany w Kto z głowy murował, baca porubane. A ja seksa nie widział, słaby wtorej nocy, tak świeciły gwiazdy, jak dziś o północy. Barany pod zielonym lasem, przy sełwince pojrą na nie, ścierną się z juhasem. Barą rzece stój w wilcosku, narodził się na całasku. Jezusicek mały, uciekaj ze wcierne lasy, zakela zejść cały. Nie posłuchał dobrej rady, wilcosek zufały. Jucha z gwizdą cybacowskie skórę mu stargały. Pewilion wilki biją, łowce radzą, spać nie dadzą nasemu bacowi. Pójdźmy razem pokłon złożyć dziś Jezulatkowi. No i tak się właśnie kolęduje z trybuniami na Podhalu, ale ja postanowiłam, że nie będę Państwu opowiadać w oryginalnym góralskim języku, jakich kolęd wysłuchaliśmy. Zostawię to Krzysztofowi. To były pastorałki góralskie. Bartusiu, Łokpisiu, Zaganiaj Łowiecki i stara bardzo pieśń Bacy, Poseł Baca Łowce. Przy betlemskich chorach poseł. No i potem już wiemy, co było dalej, ale... A ten głos, taki młody pastuszka? To był głos najmłodszego mojego syna, Jasia Trebunitutki, który śpiewał o wilku, bo w Wigilię też pamiętało się o tym, żeby obłaskawić wilki i również jeszcze wcześniej, przygotowując się do Świąt Bożego Narodzenia, w święto świętego Mikołaja, wcale nie chodziło o podarunki, ale przede wszystkim o obłaskawienie wilków, aby nie atakowały owiec, a że Mikołaj był patronem pasterzy, więc pomagał w tym wszystkim. I takie właśnie też historie i tradycje i mądrości góralskie przekazuje się kolejnym pokoleniom. Te dzieciaki chcą słuchać, chcą się tego uczyć? Coraz trudniej im zrozumieć sens tych wszystkich zwyczajów, dlatego że one były bardzo mocno związane z kulturą pasterską i kulturą rolniczą. Nie wszyscy górale, większość już dzisiaj nie zajmuje się gazdowaniem, ani nie zajmuje się bacowaniem. Choć jeszcze są rody, gdzie, tak jak na przykład u mnie w rodzinie, wujek jest bacą. I jeżeli potrzebuję coś się dowiedzieć o najdawniejszych zwyczajach pasterskich, mam kogo zapytać. Ale rzeczywiście te wszystkie zwyczaje, jeżeli opowiadamy o tym dzieciom, jeżeli im wytłumaczymy, one potem chętnie to kultywują. Czują, że to jest właśnie ich, że to jest coś, co ich jakoś osadza w konkrecie, w tym, skąd się wzięli? W tym czasie godnych świąt, świąt Bożego Narodzenia, wszyscy jesteśmy jakby bardziej nastawieni na tradycyjne zwyczaje, potrawy wigilijne, które kiedyś były właściwie tą najstarszą tradycyjną kuchnią ogólnopolską, a właściwie regionalną, bo każda część Polski miała swoje odmienności. Tak samo jest w górach. Też mając dzisiaj 12 dań na stole, zawsze mówimy o tym dzieciom, że kiedyś było biednie i były tylko te najprostsze góralskie dania. Groch z kapustą, grule z korpielami, rzezańce z makiem, kompot z jabłek, śliwek, susonyk i koniec. Rzezańce z makiem. To nawet na Mazurach tylko inaczej się to trochę nazywa, kluski z makiem. Ale to w tej chwili jest bardzo ekskluzywna potrawa, jak te czasy się zmieniły. To jest tak, że w zespole Trybunie Tutki pomieszała się to umiłowanie tradycji i ta wierność góralszczyźnie z nowoczesnością czy ze współczesnością, ale to jest takie ubogacanie, ta współczesność, to spojrzenie w przyszłość, w tą nowoczesną muzykę, to jest takie ubogacanie, czy to jest mieszanie w tej tradycji, Krzysztofie? Trudne pytanie, ja wiem. Trudne w krótkim wyrażeniu tego wszystkiego, dlatego że to jest ogromna wiedza, ogromny zasób właśnie tradycyjnych zwyczajów, stylu góralskiego, który wbrew pozorom nie wysysa się tylko z mlekiem matki, ale trzeba się po prostu tego dowiedzieć, nauczyć. Trzeba przez wiele lat nasiąknąć tym wszystkim. Dość trudno jest to zdobyć z książek, z literatury. Raczej trzeba to wszystko przeżyć. Czyli intuicyjnie trochę, tak? Doświadczyć tego. I tą intuicję właśnie trzeba wspomagać jednak wiedzą, rozmową ze starszymi ludźmi, ale przede wszystkim z byciem z drugim człowiekiem, wspólnym graniem, śpiewaniem, obserwacją starszych, jak oni tańczą, jak się zachowują, bo to też cały system zachowań świadczy o tym, czy ktoś działa zgodnie z tradycją, z tą kulturą góralską, bo to jest rzeczywiście kompleks zachowań zgodnych z tradycją, które można i trzeba kultywować, ale równocześnie nie może to być martwe. Stąd te wszystkie spotkania z innymi muzykami, z ludźmi z innych kultur, tak naprawdę, jak już wiemy dzisiaj, nie psują naszej kultury, ale dokładnie wyzwalają w nas jeszcze większą chęć pozwalania, poznawania naszej własnej kultury i pokazywania jej w zestawieniu z innymi, i w tym kontraście wtedy te nasze oryginalne cechy wychodzą jeszcze lepiej. Zostając na przykładach jeszcze muzycznych, kolędowych, te kolędy, ta muzyka, to są tradycje, które sięgają czasami aż bardzo, bardzo głęboko w przeszłość, i one były spisywane czy przekazywane ustnie? Przeważnie ustnie, ale śmiało możemy powiedzieć, często przywołuję to przysłowie, co wieś, to inna pieśń. No właśnie. W górach jest ono prawdziwe do dzisiaj. I jak wiadomo, mamy górali śląskich, żywieckich, babiogórskich, orawskich, zagórzańskich, kliszczaków, górali spiskich, pienińskich, białych górali z Łącka, czarnych z Piwnicznej. Każda grupa etniczna, choć podobne do siebie, ale śpiewają w różnym stylu, mają swoje charakterystyczne cechy, sposób ubierania się, sposób ozdabiania. I też w muzyce. I kolędy też? W muzyce wyrażają siebie, grając i śpiewając w różny sposób kolędy. One przeważnie mają swoje lokalne warianty. I tak jak przed chwilą słyszeliśmy podhalańskie granie, tak teraz ze swoją młodą kapelą Śleboda kolęduje z utworem Hej, tam zabawa wesoło, czyli taką kolędą spiską, która jest zagrana w stylu właśnie już spiski, ma Spisz, jak wiadomo, region kiedyś należący do Polski, raz do Polski, raz do Węgier, w tej chwili podzielony jakby na pół, częściowo jest, ale dzięki Bogu nie mamy granic, więc wracamy do tych najlepszych związków kulturowych, które były kiedyś, i Spisz bogaty w wielokulturowość, właśnie w obecność Romów, Cyganów, wspaniałej muzyki węgierskiej, słowackiej, rusińskiej, ale też polskiej, góralskiej. Więc wszystko tutaj możemy pielęgnować, możemy obserwować, jak to się przenikało, a równocześnie po prostu doceniać, jakie to jest wszystko piękne, atrakcyjne dla współczesnego słuchacza. No to teraz kolędujemy na Spiszu. Nad Panami. własnego, co by człowiek nie błądzi. Ojca wiecznego, Boga wszechmocnego, co by człowiek nie błądzi. Kolęda spiska, Trybunie Tutki. Moi goście, przypomnę, Anita Trybunia Tutka i Krzysztof Trybunia Tutka, czyli fantastyczny zespół. Mówimy w naszym tym pierwszogodzinnym spotkaniu o kolędach, o folklorze, o zwyczajach, o tradycji, o tym, co kształtuje też zespół od bardzo wielu, wielu lat. No to teraz, Krzysztofie, ja się posłużę takim cytatem pewnym. Folklor tradycyjny to jest coś, co zanika. Folklor współczesny jest spontaniczny, ale tak naprawdę najczęściej mamy do czynienia z folklorem rekonstruowanym, czyli tylko stylizacją. Jak to jest naprawdę? Oczywiście ludzie próbują sobie to porządkować, naukowcy czasem im pomagają w tym albo nie, ale my patrzymy troszkę inaczej na to wszystko, bo to jest po prostu nasze dziedzictwo, które jest ciągle żywe. Czyli to nie jest coś, co zaniknęło, to jest coś, co trwa. W górach tradycje trwają i one się oczywiście zmieniają, zawsze się zmieniały, ale każde przeniesienie tych tradycji z domu rodzinnego, ze swojej miejscowości na scenę powoduje, że już mamy do czynienia z folkloryzmem. I tak jak teoretycy etnografii twierdzą, wtedy już nie mówimy o tradycyjnym folklorze, tylko o folkloryzmie, czyli używaniu poszczególnych elementów, wykorzystywaniu w różnych celach, czasami bardzo pozytywnych, a czasami tylko komercyjnych, na scenie. My staramy się przenosić te najciekawsze elementy kultury góralskiej na scenę, do naszych programów artystycznych. Szczególnie program kolędowy jest takim momentem, kiedy tych elementów tradycji może być bardzo wiele i wtedy ludzie przyjmują je z pełnym zrozumieniem, z otwartością i one są bardzo w naturalny sposób przez widzów, słuchaczy przyjmowane i czasami bardzo chętnie się włączają w to wspólne kolędowanie. Zaczyna się już nie koncert, nie występ zespołu dla publiczności, ale po prostu wspólna zabawa, tak jak choćby przy kolędowaniu z Turoniem, kiedy archaiczny zwyczaj. To kolędowanie to jest z Turoniem, to jest folklor? Tak, ja uważam, że ten Turoń, który kiedyś chodził po domach, jeżeli dzisiaj chodzi pomiędzy ludzi w czasie koncertów, to jest właściwie to samo. On ma przypomnieć o tym, że coś się zmienia, że odchodzi stary rok, więc ten Turoń trochę osłabia się, potem czasami wręcz zdycha, ale ci pasterze go cucą, wlewają mu troszeczkę herbatki. Cucących napoju. Cucące napoje i wtedy Turoń budzi się do życia i pięknie jak nowy rok jest taki cały pełen energii. Pełen energii. I z nowym rokiem wszyscy widzą, że to życie odrodzi się na nowo. To jest taka zapowiedź dobrego roku, kolędowanie z Turoniem. A zwyczaj jest bardzo stary, bardzo możliwe, że przedchrześcijański, bo tutaj on jest bardzo ściśle związany z pracą na roli, z pasterstwem. Kiedyś chodziło się z żywymi zwierzętami, z niedźwiedziem. Z żywym niedźwiedziem oswojonym? Tak, tak. I takie, pewnie byśmy w to nie uwierzyli, gdyby nie było zdjęć. Zachowały się zdjęcia, nie tylko relacje różnych etnografów, badaczy. Też z kozą. To wszystko przeszło jakby na tradycję Turonia, który już jest kłapiącym paszczą, potworem wyrzeźbionym przez chłopaków. Ale to jest jeden z takich elementów, ten Turoń, rozpoznawalny właściwie wszędzie, prawda? W całej Polsce, w każdym regionie. Tak, przy okazji kolędowania z Turoniem było dużo zabawy. On po prostu miał rozweselić, miał bawić. To był rodzaj dawnego kabaretu. Więc my też staramy się aby nawet kolędując w takich miejscach nobliwych, jak kościoły, aby ten Turoń mimo wszystko był w stanie ludzi rozweselić i pokazać, że kolędowanie to jest przede wszystkim wielka radość z tej dobrej nowiny, z tego, że no, zbawienie przyszło na świat. To co, teraz pokolędujemy z Turoniem? Kolędowanie z Turoniem, małe Trybunie Tutki. Tutki. Kolędujemy dzisiaj, ale nie tylko kolędujemy z trybuniami, śpiewając kolędy, ale również nuty Wielkiego Pasterza, bo to są utwory z trasy koncertowej. To jest płyta też zarejestrowana na żywo w sali koncertowej Polskiego Radia. I moi drodzy goście, to patrząc na działalność Trybuniów Tutków, to od czego zaczynaliście, od tradycyjnego zespołu ludowego, poprzez różne spotkania z najróżniejszymi ludźmi, aż po dzień dzisiejszy i po nuty Wielkiego Pasterza. Tak, eksperymenty i spotkania z artystami z różnych stron, Twinkle Brothers z Jamajki, Adrian Sherwood, Andrew Cronshaw, Kirgizi, to wszystko nas wzbogaca, inspiruje, a równocześnie sednem twórczości zespołu moich utworów jest kultywowanie tradycji we współczesny sposób, czyli z zachowaniem maksymalnego nasycenia charakterem góralskim, stylem podhalańskim i stylem innych góralskich regionów polskich, a równocześnie no, rozwijanie tej muzyki, aranżacyjne, pisanie nowych utworów, nowych tekstów, które są bardziej zrozumiałe i przemawiające do współczesnego słuchacza, a równocześnie w duchu góralskim. Ale skąd my mamy wiedzieć, że to jest właśnie nasze? Że to nie jest jakaś podróbka? Powiem tak nieskromnie jak Tetmajer. Ci najstarsi górale, dawne pokolenia, pewnie umiałyby docenić tą twórczość, dlatego że oni w naturalny sposób wiedzieli, co jest góralskie, a co nie. Dzisiaj, mając w domu przy pomocy internetu, radia, telewizji, cały świat, możemy się w tym wszystkim pogubić, co jest bardziej no nasze, właśnie, co nie jest. I dlatego dziś już wymaga to systematycznego kształcenia, zdobywania wiedzy w domu, w szkole, czasami w domu kultury, w zespole góralskim. Krzysztofie, ty prowadzisz takie zajęcia, uczysz młodych, gdzie to są jeszcze nasze korzenie, a gdzie to już jest jakieś takie kombinowanie. To jest łatwe? Uczenie tych młodych górali, oni chcą się tego uczyć? Chcą, dzięki Bogu, i młodzież jest bardzo chętna, zdolna. Natomiast troszkę brak im cierpliwości i chcieliby to wszystko pojąć w miesiąc, w rok, w dwa lata. Nie da się? A na to trzeba kilkadziesiąt lat. Ja nie traci sam z korzeni. Nowych rzeczy, ciągle doskonale te swoje umiejętności. Mamy do dyspozycji wiele współczesnych środków. Możemy korzystać z dawnych nagrań, studiować literaturę. Każdy może szukać dla siebie tego, co go najbardziej interesuje. Ale te dzieciaki przecież w domu też mają tradycje, tak? To są... Już niestety coraz mniej. I coraz mniej jest takich rodzin, nawet w górach, które świadomie kultywują tradycje nie tylko od święta, ale też na co dzień i potrafią swoje dzieci zainteresować wspólnym śpiewaniem, muzykowaniem takim rodzinnym. Dawniej nie wszyscy występowali na scenach, ale ludzie bawili się po prostu muzyką i śpiewem. Czyli górale śpiewali w domu, to było coś naturalnego. W domu, przy pracy, przy każdej możliwej okazji. Jak starsi tancerze opowiadają, na przykład tak chciało się tańczyć, że nie trzeba było ani skrzypka, ani dudziarza. Tak się chciało tańczyć, że nawet na grzebieniu można było sobie zagrać. Anita. Ja bym dopowiedziała z obserwacji tej działalności edukacyjnej Krzysztofa, że zdarzają się absolutne perełki. Przychodzi dziecko, które jest już gotowe. To jest góral, kwintesencja góralszczyzny, czyli ma ten charakter, ale musi zdobyć wiedzę. I właśnie cała trudność polega na tym, żeby w sposób bardzo przystępny, ale też i taki fachowy podać tę wiedzę, żeby nie zniechęcić dzieci, ale wzbogacić i poszerzyć to spektrum informacji o tym, co będą grać i robić w przyszłości. No i tych umiejętności, bo granie na skrzypcach samo w sobie nie jest proste, a głównym instrumentem podhalańskim są jednak skrzypce. Uczę też grać na fujarkach, basach, śpiewu, tańca. Ale skrzypce tutaj są największym wyzwaniem, więc pokonanie tej technicznej bariery, nauka po prostu gry na skrzypcach jest dosyć trudna, a równocześnie młodzież jest bardzo niecierpliwa i stąd już 20 parę lat prowadząc zajęcia w Taczańskim Centrum Kultury i Sportu Jutrzenka w Zakopanem, staram się, aby te kolejne pokolenia młodzieży miały łatwiej i dla nich napisałem podręcznik do nauki muzyki góralskiej z zapisem palcowym, czyli żeby na początku nie zniechęcać ich też dużym zasobem wiedzy przy poznawaniu nut i zasad muzyki. Zaczynamy od zabawy, od ćwiczenia takiego jak kiedyś przekazywanie bezpośrednio mistrz i uczeń. I podręcznik wspomaga to nauczanie, ale jednak kontakt mistrza z uczniem jest najważniejszy. To teraz zaśpiewamy sobie 12 sióstr, z tym, że muzyka i słowa twojego autorstwa. Może nie powinniśmy tego zdradzać, bo mam nadzieję, że niektórzy, tak jak przy innych moich utworach, mogą pomyśleć, że to jest piękna, starodawna pieśń góralska i tak chciałbym, żeby było. Ale a pomagają mi piękna, góralska pieśń, ją zaśpiewać tutaj i zagrać warszawski chór międzyuczelniany i Michał Kulenty na saksofonie. ich łyskawicy, wykrotami krętą piecie. Nadzieja wiarę straciła, miłości cudzoziemcy ostatni grosz zapłacił. Dwanaście sióstr tylko we fragmencie, bo właściwie tak nam się ta rozmowa pięknie plecie, że będziemy ją, drodzy Państwo, kończyć za chwilę, czyli po godzinie 7:00. Ale jeszcze zanim 12 sióstr, to również, tak jak już wspomniałeś, Krzysztofie, Michał Kulenty, czyli też goście, którzy no właśnie ubogacają Trebuniów, czasami też coś dla siebie z tych Trebuniów muzycznie biorą. Mam nadzieję, że tak zawsze jest i świętej pamięci Michał Kulenty wspominał nam o tym, że to spotkanie z nami od samego początku było inspirujące. Poznaliśmy się końcem lat 90., kiedy pracowaliśmy nad albumem Podniesienie, również ze znakomitym basistą Krzysztofem Ścielańskim. Producent Włodzimierz Kleszcz wymyślił to jako kontynuację tradycji w nowoczesny sposób, czyli już nie połączenie muzyki góralskiej z muzyką jazzową na przykład, ale po prostu wspólne granie. Na pełnych prawach spotkaliśmy się z jazzmenami jako specjaliści we własnej muzyce, we własnej tradycji, ale równocześnie byliśmy otwarci na nowe brzmienie, nowe aranżacje, nowe spojrzenie na te wszystkie elementy. I to było to niesamowite przenikanie się dwóch światów, świata jazzu i świata muzyki góralskiej w takim ogromnym szacunku wzajemnym. I też to wydarzenie, które przed nami, czyli Duch Gór, to też takie przenikanie się we wzajemnym szacunku dwóch góralskich kultur, to na zamknięcie naszej rozmowy tej godziny i na otwarcie jednocześnie naszego spotkania już za chwilę, utwór kwintetu Urmuli. Na kuligał pod, zeragał chadot frisał. Pero arsa gishin debi.